Konusunu açıklamaya geçmeden önce ufak iki not var, onları hatırlatmak istiyorum. Birisi geçen haftaki dersimizle alakalı. Şimdi ben dersi bitirdikten sonra kendi kendime düşünüyorum. Gözden geçiriyorum neler söylediğimi. Neleri maksadıma uygun ifade etmiş olabilirim, neleri etmemiş olabilirim diye. Hatırıma bir nokta geldi. Galiba o konuda belki yanlış bir izlenim doğmuş olabilir benim açıklama normalarımda. Hatırlarsanız şunu vurgulamak istemiştim. Müslümanlar en zorlu ve en sıkıntılı zamanlarda bile ilim tahsiline, ilim öğretmeye, ilim tedrisine ara vermemişlerdir. Bunu vurguladık ve bu arada örnek olarak da Abdullah bin Abbas'tan ve diğer sahabilerden bahsettik. Radıyallahu anhu mecmu'i. Galiba bana öyle geliyor, hatırımda öyle kaldı. Sanki Abdullah bin Abbas, Muaviye ile Ali radıyallahu anhuma birbirleriyle savaşırken kendisi çekilmiş bir kenara ders anlatıyor. Tefsir veriyor, yapıyor gibi bir şey anlaşılmış olabildiği kanaati uyandı bende. Eğer öyle bir kanaat uyandıysa sizde bu yanlış. Çünkü Abdullah bin Abbas Hazreti Ali'nin yanında sonuna kadar devam etmiştir mücadelesinde. Fakat ondan sonra Hazreti Ali'nin şehadetinden sonra kendisi Mekke'de sürekli olarak ders vermeye başlamıştır. Hatırımda yanlış kalmadıysa galiba, yanlış kalmadıysa diyeyim, ihtiyatlı konuşayım. Taif'te de vefat etmiştir. Hatırımda yanlış kalmadıysa diyorum. Bunu birincisi hatırlatmak istedim. Yani eğer böyle bir şey uyanmışsa, ben de sanki böyle bir, çünkü konuşma, irticali konuşma, bazı şeyleri tam manasıyla zapturapt altına almıyor, biliyor. Ben de öyle bir izlenim uyandı. Eğer sizde uyandıysa aynı izlenim, bunu tasvir etmiş olalım. Fakat öbür mana bakidir. En zorlu ve sıkıntılı zamanlarında Müslümanlar ilim tahsiline, ilim öğretmeye ara vermemişlerdir. Cephelerde bile, savaşlarda bile. Bunun en son örneklerinden birisi de Allah'ın rahmeti üzerine olsun Abdullah Hazan'dır. Her şeyle mu'tedil bir Müslüman. Efendime söyleyeyim, Suudi Arabistan'da diyelim ki üniversitede veya Ürdün'de profesörlük yapıp ders verirken nasıl ders veriyor idiyse Afganistan'da da cephedeyken efendim savaştan cepheden buldukları boş zamanlarda yine ders halkalarına ara vermemiştir. Bu ilim öyle bir mesuliyettir. Yani ona hiçbir şekilde ara verilmez. Her fırsatta ilmin neşredilmesi icap ediyor. Buna kısaca bu şekilde böyle değinmiş olalım. Eğer dediğim gibi tarihi bakımdan yanlış bir anlamaya meydan vermişse o zamanki açıklamalarımız, bunları düzeltmiş olalım. İkinci husus, Rüştü Hocam hatırlattı dersin sonunda sağ olsun. Dedi ki sanki ayet-i kerime, sanki sonrası içindir. Ayet-i kerime Kur'an okurken istiazeden bahsederken bizim açıklamalarımız ağırlıklı olarak kötülüklerden sığınma gibi anlaşıldı. Doğru, anlaşılabilir. Fakat Kur'an eğer ibadetin nasıl diyelim başı, baş ibadetlerden birisi veyahut da olduğuna göre ve bundan istiaze icap ettiğine göre, hatta bazı İslam alimlerinin Kur'an'dan kasıt namaz diye anladıklarına göre özellikle bu namazda şeytanın şerrinden sığınmak icap ediyor. Hatırıma biraz da sehvetmemizin belki sebeplerinden birisi de o olabilir. Geldi şeytan, diyor ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, bakınız dedim ya sünneti tanımak icap ediyor. Peygamber Efendimizin şeytan ile alakalı buyruklarını. Diyor ki bir mümin diyor Allahu Ekber deyip namaza geldi mi şeytan ona yaklaşır. Namazın dışında hatırına gelmeyecek bir yığın işleri, şunu da hatırla, bunu da hatırla, bunu da hatırla der. O da diyor başlar diyor onları hatırlama. Ve bu şekilde diyor şeytan o insanı, o Müslümanı namazından uzaklaştırıyor. Uzaklaştırabildiği kadar, ne kadar ben gücü yetersin. Bunları tanıdıkça insan o zaman ne olur? Bildiği şeye karşı dediğim gibi kendisini daha rahat kurur. Elbette Kur'an-ı Kerim okurken Cenab-ı Allah diyor ki فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ. Niçin? Çünkü Kur'an Allah'ın kelamıdır. Allah'ın kelamına şeytanın, kovulmuş olan şeytanın hiçbir şekilde okuyanın duygu dünyasında bile müdahil olmaması gerekir. Müdahil olmaması gereği dolayısıyla Cenab-ı Allah bilhassa Kur'an okurken kovulmuş olan şeytandan Allah'a sığının diyor. Müdahil olmaması için. Niçin peki biz Allah'ın kelamını okuyoruz? Allah'ın kelamını okuduktan sonra o kelama göre hayatımızı düzenlemek için okuyoruz. Asıl bizim düzenimizi veren Allah'ın kelamını okurken Allah'a sığınacağımıza göre hayatımızı ona göre tanzim ederken de o sığınmanın sürekli olması için çalışmamız, gayret etmemiz icap ediyor. Bunu da bu şekilde kısaca vuzuha kavuşturmuş olalım. Besmele bu Arapçanın bir özelliğidir. Mesela Bismillahirrahmanirrahim demeye Arapçada kısaltılarak isim olarak besmele denilir. Müezzinin hayya alel felah, hayya alel salah demesine havkale denilir. Havkalel müezzin dediği zaman kalk bakalım ne duruyorsun? Müezzin hayya alel salah, hayya alel felah demeye başladı. Ezan oraya kadar geldi. Hadi bakalım namaza demek istiyor. Havkalel müezzin dediği zaman bağırsa o. Müezzin oraya kadar geldi. Neredeyse ezan bitecek. Biraz sonra da namaza durulacak. Haydi gidelim manasına. Ve bu gibi Arapçada bu şekilde böyle bir takım fiillere, belirli fiillere belirli davranışlara böyle isimler verilmiştir. Besmele de Bismillahirrahmanirrahim demeye veyahut da sadece Bismillah demeye ad olarak kullanılmıştır. İslam'dan önce bu isim yoktu. Bismillahirrahmanirrahim'i getiren İslam'la şeymiştir. Küçükken Bağdat Radyosu'nu dinlerdim. Tabii bizde sabah erken oldu, açıyorduk radyoyu. Bakıyorum Bağdat Radyosu Bismikellahümme diye başlıyor. Ben tabii küçük, 6-7 yaşlardayım, 8 yaşlardayım, anlayamıyorum. O zaman da orada komünist yönetim var. Şimdiki Saddam'ın hocası Hasan el-Bekir komünist darbe yapmıştı. O zaman oydu. Ve tam bir komünizm uygulamaya geçirmeye çalışıyorlardı. Düşünceleri, ideolojileri, bilmemeleri vesaire. Allah Allah diyordum. Yani bu niçin Bismillah, Bismillahümme diyorlar diye. Sonradan sırası geldi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını okuyunca baktık ki Hudeybiye musalahasında, barış antlaşmasında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Ali radıyallahu anh'a üktüb Bismillahirrahmanirrahim dediği zaman Süheyl bin Amr müdahale ediyor. Hayır, biz Rahman ve Rahim diye bir şey bilmiyoruz. Bunun yerine senin de, senin atalarının da bizim de bildiğimiz Bismikellahümme'yi yaz. Diyorlar. Dedi Süheyl bin Amr. O zaman ben de ciddi olmuştum. 18 yaşında beri kafamdaki soru işaretinin cevabını bu hadiseyi okuduğum zaman almış oldum. Yani İslam dünyası İslam'dan sonra cahiliyeye irtidat edecek kadar ve her şeyiyle cahiliyeyi canlandırmak gafletine düşecek hallere geldi. Bu tamamıyla bir cahiliye davasıdır. Bismillahirrahmanirrahim demiyor. Bismikellahümme. Niçin? Çünkü cahiliyedeki ataları Ebu Cehiller gibi, Ebu Lehebler gibi cehennemlikler Bismikellahümme diyor. O da onu söylüyor. İslam dünyası ne badireler geçirdi. Onun için değerli Müslümanlar ümitsizleşmeyin. Biz yaptığımız her işi Allah'ın adıyla yaparsak, Allah'ın istediği şekle uygun yaparsak, Allah'ın nasip ve müyesser edeceği fütuhatın haddi ve hesabı olmaz. Bunun takdir edilmesi, ölçülebilmesi, biçilebilmesi mümkün değil. Yani besmele fiili oradan geldik veya ismi İslam ile birlikte kullanılmaya başlamış bir isimdir. Ve Bismillah demenin veya Bismillahirrahmanirrahim demenin şeyidir, adıdır. Peki, bugün Besmele'de en meşhur olan sıyga kim nedir? Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Bunun kullanılması lazım Besmele derken ve Besmele denilirken bunun anlaşılması lazım. Niçin? Çünkü Kur'an-ı Kerim'de kullanılan şekli budur. Besmele Kur'an-ı Kerim'dendir. Neml suresinin 30. ayet-i kerimede diyor ki İnnehu min Süleymane ve innehu Bismillahirrahmanirrahim. Senin elindeki bu mektup Süleyman tarafından gönderilmiştir. Ve o Rahman, Rahim, Allah'ın adını anarak başlar. Veya Rahman, Rahim, Allah'ın adına size hitap ediyor. Manasına. Veya manalarına. Fakat biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de de Tevbe suresi dışında bütün sureler de Bismillahirrahmanirrahim diye başlıyor. Neml suresindeki Bismillahirrahmanirrahim'in Kur'an'dan olduğu üzerinde ittifak vardır, icma vardır. Yani dolayısıyla Besmele Kur'an'dan değildir demek mümkün değil. Peki surelerin başında Tevbe suresinin dışındaki diğer surelerin başındaki Besmele her surenin bir ayeti midir değil midir? Birinci görüşe göre, bir görüşe göre Fatiha'nın sadece birinci ayetidir. Öbür surelerden ayet değildir. İkinci görüş, bütün surelerin başında, Tevbe dışındaki bütün surelerin başındaki besmeleler o surenin ilk ayetidir. Üçüncü görüş, ne Fatiha'nın ilk ayetidir, ne diğer surelerin ilk ayetidir. Mushaf toplanırken teberrüken yazılmıştır. Merhum Kurtubi diyor ki, Kur'an-ı Kerim'in bir ifadenin Kur'an'dan olduğu hususunda ümmetin icmağı gerekiyor. Ümmetin icma etmediği bir mesele hakkında veya bir lafız hakkında onun Kur'an'dan olduğu söylenemez. Dolayısıyla Fatiha'nın ilk ayeti de Besmele değildir. Yani Besmele Fatiha'nın da ilk ayeti değildir. Diğer surelerin de ilk ayeti değildir deyip kanaatimize göre bu konudaki tartışmalara son ilmi ve nihai noktayı koyuyor. Bu görüş. Ha, Kurtubi koymuyor. Belki başkasının görüşüdür de bizim bildiğimiz bu görüşü en eski dile getiren o. Bu manada Besmele Kur'an'dandır. Doğru. Fakat her bir surenin veya Fatiha suresinin, Şafii mezhebinin görüşü budur. Fatiha suresinin ilk ayeti değildir. Bu ihtilaf neticesi tabi fıkha yansımış. Fıkha yansımış. Mesela İmam Şafii Besmele'yi de Fatiha'yı okumadan, Besmele'yi de okumadan Fatiha'yı okursanız İmam Şafii'nin mezhebine göre siz Fatiha'sız namaz olmayacağından kılacağınız namaz da olmaz. Eksik kalır. Fatiha'nın bir ayetini okumamışsınız. Yani fıkhi görüşlere de etkili olmuştur haliyle bu görüş. Şimdi teker teker istiazede yaptığımız gibi Besmele'yi de kısaca lafızlarıyla tahlil edelim. Nedir bu? Nereden geliyor? Nereye gidiyor? Şimdi önce B harfi var. B. Bunun iki tane manası olduğu üzerinde durulmuştur ağırlıklı olarak. Birincisi Allah-u Teala emrediyor. Böyle diyerek başlayınız manasına. İbde'u Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın Rahman Rahim, Allah'ın adını anarak başlayınız. Rahman Rahim, Allah'ın adına yapacağınız işi yaparak başlayınız. İkincisi, ben Rahman Rahim Allah'ın adını anarak başlıyorum. Rahman Rahim Allah'ın adına yapıyorum bu işi. Oradaki benin bir manası da adına. Çok önemli. Müslüman hükmünü verirken Bismillahirrahmanirrahim diye hüküm verir. Meşru olan bir işi yapınca Allah onu meşru kıldığı için yapar. Onun için Bismillah der. Besmele'nin hikmetleri üzerinden durunca buna bir daha döneceğiz. Yine böyle bir şeyden benzeri az önce bu Irak radyosundan benzer. Ben bir süre Libya'da bulundum. Bir baktım, bir arabadan, işte askeri bir araba olduğu belli, ama olsun diyor. Bismillahirrahmanirrahim demiyor. Bismişşab diye başlıyor. Halk adına. Türkiye'de de mahkeme kararları Türk milleti adına. Onun için diyorum, ümmet az badirelerden geçmedi ve hala geçiyor. Müslüman hakim ise Allah adına hüküm vereceği için Bismillahirrahmanirrahim diye hüküm verecektir. Çünkü onun hükmünün kaynağı da hareket noktası da Allah'ın kitabıdır, Resulünün sünneti seviyesidir. Allah'ın dinidir. Yani onun için besmelenin dini açıdan büyük bir ehemmiyeti var. İsterseniz biraz gerçi dersin ciddiyetine göre pek bağdaşmıyor ama hatırıma gelmişken çok ibretli bir hadise yalnız. Kurban bayramında kasap tuttuk, kurban kesecek. Baktım. Bismillah ya Muhammed diyor. Ne yapıyorsun dedim ya, dur bakayım. Herhalde az bulduğumu zannetti. Ya Muhammed ya Ali. Dur dur ya. Dedim dur ya. Ben kesme dedim, dur ama. Gel bakayım hiç. Gel bakayım bu sahibi bak mesela, sen kurban bulma. Kestik. Ondan sonra iş bittikten sonra adama izah etti. Allah helal kılmasaydı biz bu hayvanları yiyemezdik arkadaş. Allah helal kıldığı için biz bu hayvanları, Allah müsaade ettiği için onun adına keserek yiyemeyiz. Çünkü bu hayvanlar Allah'ın mülkü. Allah'ın yaratığı. Biz onları kesmek hakkına sahip değiliz Allah izin vermesin. Niye başka hayvanları kesemiyoruz? Niye her hayvanı avlayamıyoruz? Allah adına hareket ettiğimiz zaman, Allah izin verdiği zaman o işte onun adına tasarruf etmeyi o zaman yapabiliriz bu işi. Allah adına bir tasarruftur. Onun için besmelenin manalarından bir tanesi de Rahman, Rahim, Allah adına ben bu işi yapıyorum manasındadır. Demek ki ister başlayınız diye emretmiş olsun Cenab-ı Allah, ister biz kendimiz başladık diyelim, Arap dili kurallarına göre Bismillahirrahmanirrahim'in başında böyle bir fiilin mana olarak varsayılması, takdir edilmesi icap ediyor. Zaten manadan, davranıştan anlaşılıyor. Şimdi Maverdi diye bir müfessir vardır. Tefsirinde şöyle bir ibare geçiyor. Onu da buraya naklettim. Diyor ki, bakın ibaresi şu. وَتَكَلَّفَ مَنْ رَاعَ مَعَانِيَ الْحُرُوفِ بِبِسْمِ اللّٰهِ تَأْو۪يلًا اَجْرَى عَلَيْهِ اَحْكَامَ الْحُرُوفِ الْمَعْنَوِيَّةِ. Yani Bismillah'a diyor, Bismillahirrahmanirrahim'i izah ederken işte be, berekettir, efendime söyleyeyim sin şudur, min budur, her bir harfin başlı başına ayrıca bir manası vardır diye izaha kalkışanlar diyor, kalkışanlar kendilerini gereksiz bir tevil külfetine sokmuşlardır. Yani bunun ilmi hiçbir dayanağı yok. Gerçekten Subhanallah, sabahleyin ben bunu yazarken cuma namazında da benzeri bir hadiseyle karşılaştım. Vaiz efendi Recep ayının manasını izah ediyor. Recep diyor, R harfi rahmet demektir. İyi güzel. Cim harfi cömertlik demektir. Ulan R harfi rahmet anladı. Cömertlik Arapçada niye gezer? Yani bunlar ağlanacak hadiseler, gülüyoruz. Ben de sıkıldım, gülecek miyim, ağlayacak mıyım kestiremedim yani. Koca bir vaiz ve camiye bunu, koca cemaate cuma günü vaaz ediyor. Dini bilmeceye çevirdiler. B harfi de Allah'ın bir ruhu ihsanı. Ya nereden çıkarıyorsunuz kardeşim? Araplar peki Recep, ben Recep derken İslam'dan önce ne düşünmüşlerdi? Nereden çıkarıyorsunuz? Peki sen cim cömertliğe denk geldi. Farsça'da neye denk gelir? Ordu dilinde neye denk gelir? Böyle şey olur mu ya? Bunun ilmi bir araya işte. Bakın burada. İşte sabahleyin bunu naklettik. Cuma namazında bunu dinledik. Musibetten geçirmiyor. Az önce biz işte Irak'taki bilmem neredeki yönetimlerden bahsettik. Bu da bizim malzememiz. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun demekten başka çaremiz. Cenab-ı Allah bu ümmeti Muhammed'e doğruyu doğru bilmek, hakkıyı hak olarak bilmek ve ona tabi olmak imkanını nasip etsin. Gerçekten bu çok önemli. Allah-u Teala da bizlere hem doğruyu öğretsin ve doğruyu söyletsin. Doğruyu yaptırsın. Diyor ki işte böyle yapanlar gereksiz yere kendilerini yoruyorlar diyor. Tekellüf, Arapçada anlamsız yere insanın kendisini zora sokması demek. Lüzumsuz bir yorgunluk diyor. Hiçbir kıymeti yok. 400 yıl, ya yani Hicri 400'lü yıllarda yaşanmış mağarada. Büyük bir ilim adamı. El-Havi diye bir fıkıh kitabı yazmış ki, başka eserlerinden de bilirsiniz, birkaç eserinde Türkçe'ye tercüme edildi. Yani zannederim kitap şöyle dizilse şu masa kadar gelir böyle. Fıkıh kitabı bütün fıkhi görüşleri ihatalı bir şekilde, münakaşalı bir şekilde koymuş. Dünya tarihinde benzeri eserler yok. Bu eserler 1000 küsur yıl önce yazılmış. Şu anda bile ifade edildiyse baş köşede tutulması icap edemez. 1000 yıl önce yazılmış bu eseri alın bugün getirin koyun, toplumların bütün meselelerini çözer. Öyle her 2 günde bir kanun yaparak mesele çözülmüyor. Bugün yaptığını yarın siliyorsun. Yaz bostanası. Avukatlar bile feleklerini şaşırıyorlar. Hakimler bile. Ulan hangi kanunla hükmedeceğiz, hangisiyle hükmedeceğiz, hangisi öbürünü neshetti, hangisi öbürünü yürürlükten kaldırdı, hangisini beraber mütala edeceğiz, hangisini nasıl yorumlayacağız, onlar da danıştayları da işin içinden çıkan olacağı budur. Oysa İslam'ın yasamaları, konumuz gerçi o değil ama bunu buraya gelmişken bu kadarını da söyleyelim. İslam'ın yasamaları sade ve azdır. Buna karşılık hakime müçtehit olması öngörüldüğü için geniş bir içtihat alanı da verilmiştir. Takdir yetkisi verilmiştir. Ve içtihat önemli olan o takdir yetkisi çok büyük bir şey değil. Hukuki bakımdan bize göre içtihat ondan da daha kapsamlı, daha geniş bir alan, daha büyük bir mana, daha oturaklı bir hadise. Öyle bir ilim adamı demek ki onun zamanında bu işler yaygın ki tefsirinde buna temas edemeden geçememiş. Geçememiş. Yani şeytan boş durmamış kardeşlerim. Her vesileyle ne karıştırabilirse ümmeti Muhammed aleyhine ne yapabilirse yapmakta geri durmamış da bunlardan birisi de bu. Bismillah'a tut. Harflere manevi manalar yükle. Bu demektir, bu demektir. Bir bakıyorsun ki Bismillah nerede kaldı, ortalıkta yok. Onun lafzi manalarını, ifadelerini kaybetmeyeceksin ki manası da zihninde, ruhunda, kalbinde diri kalsın. Allah, Bismillah. İsim kelimesinin türemesi, bilmemesi üzerinde durmayacağım. Çok uzun bir iş. Yetmeyelim onu. Yani Arapçada kısacası isim ad demektir. Sümuden geliyor. Sümu, yükselmek ve yücelmek manasında. Allah'ın benzer bir adı yok. İkinci bir adı başkasına. Bu ad başkasına verilmemiş manasında. Allah'ın özel ve has adıdır. Ne demek özel ve has adıdır? Arapçada alem vardır, bir de alem-i has vardır. Yani özel özel isim diyelim. Nasıl? Beşir özel isimdir. Fakat has isim değildir. Yalnız benim has ismim değildir. Özel adımdır ama başka beşirler de vardır. Her isteyen oğluna, çocuğuna veya adını değiştirmek isteyen beşir koyabilir ve ben ona müdahale edemem. Benden önce de vardı, benden sonra da vardı. Olacak. Günümüzde de vardı. Bu özel isimdir. Ama has özel isim değildir. Has özel isim bir kişiye verilen ve ikinci kişiye ad olarak kullanılmamış ve kullanılmayan isimdir. Bir kişiye ait, ikinci bir kişiye de verilmemiş. Ve verilemez. Bu özel özel isimdir. Has olan özel isimdir. İşte Lafzatullah Cenab-ı Allah'ın böyle bir özel özel adıdır. Hiçbir yaratılmışa, kısacası Allah'tan başka, cahiliye döneminde de İslam geldikten sonra da isim olarak verilmiş değildir. Nitekim Cenab-ı Allah soruyor. Hel ta'lemu lehu semiyya. Sen Allah ile aynı adı paylaşan, onun adı gibi adı olan bir başkasını biliyor musun? Var mı öyle bir kimse diyor. O manada Lafzatullah çok önemlidir. Fakat burada bu vesileyle şunu da söyleyelim. Zikirde kullanılan en çok kullandığımız lafızdır ama tek başına Allah, Allah, Allah zikir değildir. Çünkü manası yoktur. Yani nasıl manası yoktur? Cümle tamam olmuyor. Ne olacak? Allah kahretsin mi diyorsun? Allah var etsin mi diyorsun? İyilik versin mi diyorsun? Kötülük versin mi diyorsun? Ya Rabbi adın kalbime zevk versin mi diyorsun? Hiç belli değil. Onun için İslam alimleri sırf Allah Allah demeyi zikir kabul etmezler. Allah'la birlikte cümleyi tamamlayacak başka ibarelerin de olması lazım. Mesela la ilahe illallah diyeceksin. Mesela Allahu Ekber diyeceksin. Mesela Subhanallah diyeceksin ve ilahi. Buyurun. Sözünüzü kestim ama şimdi savaşta giderken Allahu Ekber giderler de Allah Allah diye de savaşa giderler diye çıkıyorlar. Yanlışız. Bu eskilerden böyle miydi bilmiyoruz. Bu sadece Genelkurmay Başkanlığı'nın askerlere verdiği, eskiden verdikleri kitaplarda yazıyordu. Askerler savaşa girdiği zaman Allah Allah diye savaşır Türk askeri diye yazıyor Genelkurmay Başkanlığı'nda. Biz askerlik yaptığımız zaman da bize o ibareyi okuyan adam, yani Allah-u Teala nasip etmemişse sırf Allah lafzını bile andırtmaz yani. Ve bir takım sesler çıkartır diyor. Diye okudu. Birisi kalktı. Dedi bu sesler nedir komutanım dedi. Burada yazıyor diyor. Allah Allah diyeceklermiş diyor. Diye okudu. Yani onu bilmiyorum. Savaşta böyle bir, yani bu tarihen sabit olmuş bir vaka mıdır? Yoksa dediğim gibi, bu dediğim bizim işte askerlerin eline verilen kitaptaki ibare midir bilmiyorum. O tetkik etmek lazım. Etmişlerse yani yeterli değil. Veyahut da Arapçada şöyle bir imkan da var dil bakımından. Buna Arapçada ya mudmar derler. Mudmar yani gizli, söylenmeyen fakat manada kalpte var olan, kalbin bir adı da damirdir. Damirdir. Türkçedeki zamir de oradan geliyor. Gizli isim falan oradan geliyor. Yani Allah Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber çok söylene söylene sırf Allah Allah kalmış. O da olabilir. Yani böyle bir izahı da yapılabilir, bilmiyorum tabii. Vakaa olarak sabit olmuş ise. Fakat dediğim gibi yani sen lafzan Allah dersin, kalbinde de Allahu Ekber dersin, o zikir olur. O zikir olur. Fakat dediğim gibi yani kalbinde bir şey yok, öyle bir ek niyet yok. Sadece Allah Allah dersin, kalbinden veya sözlü olarak İslam alimlerine göre bu zikir olmuyor. Yani cümlenin tamamlanması lazım lafzatullahla birlikte. Çünkü nahi bakımından da özne, yani kelimenin öznecisi de olacak, yüklemi de olacak ki cümle ortaya çıksın. Bu bir isim cümlesidir. Arapçada isim cümlesinin cümle olarak ortaya çıkabilmesi için iki ögesinin olması lazım. Müpteda ve haber. Müpteda ve haber. Efendim, yazı tahtası beyazdır. Yazı tahtası dedik. Ne olmuş yazı tahtasına? Bilmiyoruz. Ne özelliği var? Niçin yazı tahtası dedik? Bilmiyoruz. Ama beyazdır dediğimiz zaman ha bu demektir. Yani cümlenin tamam olması açısından sadece Allah Allah demek zikir olmuyor. Bu vesileyle niçin geldik buraya ben de bilmiyorum. Evet. Lafzatullah'ın türemiş bir kelime olup olmadığı konusunda görüş ayrılıkları vardır. Bazılarına göre fiil olarak elihe veya elehe ye'lehu der gelmiştir. Bu fiilin manası ise alışmak, düşkün olmak, düşkünlük derecesine bağlı olmak gibi manalara geliyor. Zorlu hallerde sığınmak halini anlatmak için kullanılıyor. İlah kelimesinden geldiği kabul ediliyor. Başına elif lam getirilmiş, el ilah olmuş. Daha sonra kullanım çokluğuyla el ilah sadece Allah olarak kalmış. Bir diğer görüşe göre uluhiyetten gelmiş. Uluhiyet de ibadet ile eş anlamlıdır. İlah edilmek, ilah edilmek uluhiyet manasına. Bu da dediğimiz gibi ibadet demektir. İbadetin manasıyla ilgili açıklamalarda inşallah Kur'an-ı Kerim tefsirine geçeceğimiz vakit kelimeler geçtikçe bunları izah etmeye çalışacağız. Bismillah'ı kısaca gördük. Er-Rahman ve Er-Rahim isimleri. Bunlar Allah'ın iki ismidirler. İkisi de rahmetten türetilmiştir. Rahmetten türetilmiştir. Rahmet de muhtaç olan kimseye verilen nimet anlamındadır. Muhtaç olan kimseye verilen nimet. Dolayısıyla biz Allah'ın rahmetine muhtaçız. Onun için Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyoruz. Kur'an okumaya da. O öyle bir Rahman ve Rahim ki rahmetinin bir tecellisi olarak bize bu Kur'an'ı indirdi. O öyle Rahman ve Rahim ki bize hayat kaynağı olan bu suyu verdi. Çünkü benim buna ihtiyacım var. Hayatımızı idame ettirmek için buna ihtiyacımız var. O öyle Rahman ve Rahim ki nefes alacağım havayı benim bünyeme uygun olarak yarattı. Ve sayın sayabildiğimiz kadar. Bunlar hepsi rahmet. İyilik yapmaya muhtacız. Kötülükten uzak durmaya muhtacız. Ve Allah bize bunları öğretti. Bu da rahmet. İyiliklerimizin karşılıksız kalmaması bizim için ayrı bir rahmettir. Kötülüklerimizin affedilmesi de başlı başına bir rahmettir. Ve sayın sayabildiğiniz kadar. Onun için Cenab-ı Allah'ın rahmaniyeti ve rahimiyeti gazabının önüne geçmiştir. Utanmalıdırlar. İslam'da şefkat ve merhamet yoktur diyen misyoner kılıklı soytarılar. Utanmalıdırlar. İslam kılıçla yayılmıştır diyen zavallılar. Kitabına Rahman ve Rahim'dir diye başlayan bir kitap. Kitabına Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla diye başlamayı dilemiş olan ve takdir etmiş olan Cenab-ı Allah, kendisi de zaten Rahman ve Rahim olan Allah, bu iki ismini ön plana çıkartan ve çıkartılmasını emreden Allah'ın bu iki isminin ön plana çıkartılmasını emreden bir din gerçekten kapsamlı bir rahmet dinidir. Peygamber aleyhissalatü vesselam'a da hitaben Cenab-ı Allah diyor ki وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Biz sana ancak alemlere rahmet olman için gönderdik. Rahmet olasın diye gönderdik. Varlığı rahmet, gelişi rahmet. Ona indirilen Kur'an rahmet. Hayattayken bizim için aldığı nefesler bile rahmete dönüştürülmüş Cenab-ı Allah'tan. Söylediği her bir söz ayrı bir rahmet kaynağı. Her bir sünneti ayrı bir rahmet kaynağı. Kur'an-ı Kerim'i yaşayışının, Kur'an-ı Kerim'in hayata tercümesi demek olan her bir uygulaması bizim için ayrı bir rahmet. Onun için Cenab-ı Allah rahmet dediğimiz gibi muhtaç olana, ki nasıl muhtaç değiliz ki, muhtaç olana verilen nimet demektir. Çünkü nimetin kaynağı Allah'ın rahmetidir. Rahman lafzı, Rahman lafzı, ikisi de rahim, rahmet kökünden gelmekle birlikte Rahman ismi daha çok mübalağa ifade eder. Şimdi Arapçada kelimeler kökten türetilir ve bir kelimeden birkaç şekilde, yani birçok şekilde kelime türetme yolu vardır. Şöyle bir kaide de vardır. Ez-ziyadetu fil bina ziyadetun fil ma'na. Yani kelimenin yapısına yaptığınız her bir ilave manayı da artırır. Şimdi rahmetin kökü la ha ve mim. Tamam mı? Rahman'da iki harf ziyade var. Elif ve nun. Gerçi Bismillahirrahmanirrahim yazarken yazılmıyor onlar. Ayrı. Ama var. Elif ve nun ziyadesi vardır. Mim'den sonra elif ve nun. Rahim'de ise bir harf ziyadesi vardır. Ha ile mim arasına gelmiş ye harfi vardır. Onun için Rahman lafzı mana itibariyle Rahim'den daha kapsamlı, daha zengin, daha geniş ve kapsamlıdır. Bunun için çeşitli şekilde anlamlar verilmiş olmakla birlikte ayrıca şunu da belirtelim, biraz lugavi bir mana, nasıl daha doğrusu gramerle alakalı bir mana. Biliyorsunuz Türkçe'de de vardır bu, kelimelerin, fiillerin isimlere geçişi vardır, etkilemesi vardır. Yani Ahmet camı kırdı derken Ahmet'in kırma fiili camı etkilemiştir. Buna geçişli fiil. Arapçada da fiiller, kelimeler geçişli ve geçişsiz olmak üzere ikiye ayrılıyor. Bunlara müteaddi diyoruz, geçişli olanlara. Şimdi Rahman kelimesi hem lafzı ile hem manasıyla müteaddidir. Lafzıyla müteaddi olması ne demek? Nesne alır, tümleç alır ve ilahili. Birinden birisini alır veya bazen ikisini alır. Yerine göre. Mana ile müteaddi olması ne demek? Rahmetin manası Allah'tan bize ulaşıyor. Böylelikle bize geçiş bir şey sağlanmış oluyor, taaddi etmiş oluyor. Rahim kelimesi ise sadece manası itibariyle taaddi eder. Fakat lafzıyla geçiş yapmaz. Bundan dolayı bazı kimselere mesela Rahim adı verilebilir ama Rahman adı verilmez. Verilmiş olsa bile haksızlık yapılarak verilmiştir. Mesela Müseylime'tül Kezzab'a Rahmanul Yemame adı verilmiştir. Yemamelilerin Rahmanı. Bu yalan ve iftiradır. Gerçekle alakası yoktur. Ama hiçbir kimseye bu iki ismin birlikte ad verilmiş olarak, ad olarak verilmiş olduğu haklı veya haksız olarak vaki değildir. Ve bunun önüne geçilmesi için ata böyle demiştir. Bundan dolayı Cenab-ı Allah Rahman ismini Rahim ile birlikte kullanmıştır. Çünkü hiç kimse hem Rahman hem Rahim adını birlikte almış değildir, kimseye verilmiş değildir. Ebu Ubeyde büyük bir dil ve lügat alimi, aynı zamanda müfessirdir, muhaddistir, çok büyük alimlerden birisi. Hicri 3. asrın ortalarında vefat etmiştir. Rahman diyor, rahmet sahibi demektir. Rahim ise rahmet eden demektir. Cenab-ı Allah demek ki hem rahmete sahip, hem rahmeti ihsan eden. Bu vesileyle şöyle bir hadis-i şerif, kutsi hadis-i şerif hatırıma geldi, onu da arz edeyim. İki hadis arz edelim. Diyor ki bir sebekat rahmeti gadabi. Cenab-ı Allah. Benim rahmetim gazabımı geride bırakmıştır. Elhamdülillah. Gerçekten elhamdülillah. İki, Allah 100 tane rahmet yarattı. Bunların birisini dünya hayatında indirdi. İnsanlar, bütün canlılar, hayvanlar, vahşiler, yerliler, yersizler hepsi. Bu bir rahmetin neticesi, birbirlerine merhamet ederler, şefkat gösterirler. 99 rahmetini de yanına koydu kıyamet gününde müminlere o rahmetle muamele etti. İnşallah bu rahmetten mahrum kalmamız. Bir hadis daha o zaman zikredelim. Bu da bizim için güzel bir öğüt vesilesi olur inşallah. Cenab-ı Allah diyor, mahlukatı yarattıktan sonra rahim kalktı. Yani rahim biliyorsunuz hepimizin, bütün canlıların içinde tekevün ettiği, efendim, annelerimizin dişi varlığın özel organı kalktı. Cenab-ı Allah'ın huzurunda dedi ki diyor, açık ve anlaşılır bir lisanla, ya Rabbi benim bu duruşum sana rahim bağını, yani akrabalık bağını koparmaktan sığınanın duruşudur. Ben o maksatla duruyorum. Bana ne vereceksin? Manasına. Ben diyor, sana kendi ismimden bir isim türeterek verdim. Rahmetten türeyen bir isim verdim. Rahim. Rahim, rahmet, rahman, rahim. Aynı kökten. Birinde rahimde ya vardır, rahimde ya yoktur. Rahim. Fakat hepsi rahmet kökünden geliyor. İsimlerimden sana bir isim türeterek verdim. Senin bağını gözeteni benim de gözetmeme. Senin bağını kopartanı da benim de kopartmama razı mısın? Razı oldum ya Rabbi diyor. Ben sana bunu verdim. Akrabalık bağlarına demek ki riayet etmek, Bismillahirrahmanirrahim'in de bir gereği olmaktadır. Aman ha, çoğunluk hamdolsun diyemiyoruz. Allah'ın hudutları çerçevesinde akrabalık bağlarımıza riayet edelim. Bu bir kavmi taassup değil. Bu maksatla haşa yapamayız biz. Allah bu hadis-i şerif kadar da bu işi yücelten, ben bir başka ifade bilmiyorum. Gerçekten çok fevkalade bir şekilde anlatıyor. Kalkıyor ve Cenab-ı Allah'ın huzurunda böyle konuşuyor diyor. Ve Cenab-ı Allah da ona bunu veriyor. Aman akrabalık bağlarımıza riayet edin. Cenab-ı Allah da bu konuda da bizlere tevfik-i ihsan etmesin. Amin. Bir diğer görüşe göre Rahman Yüce Allah'ın kendine has olan rahmetinin ifadesidir. O rahmetten türemiştir. Rahim ise kullar arasında da görülebilen rahmet ile alakalıdır. Böyle bir izah. Deliline çok önemli değil. Böyle bir izah olduğunda daha haberimiz olsun diye söylüyorum. Rahman bir diğer görüşe göre Yüce Allah'ın dünya ve ahirettekilere rahmetinden türemiştir. Rahim ise sadece onun dünyadakilere olan rahmetiyle alakalıdır. Bir başka görüş, Rahman Yüce Allah'ın bütün mahlukatına rahmetinden türetilmiştir. Rahim ise Yüce Allah'ın sadece kendisine itaat edenlere olan rahmetinden türemiştir. Niçin böyle özellik ve genellik? Dedik ya, binada ziyade, manada ziyadeliktir. Onun için dikkat ederseniz bu üç açıklamada da ortak yön şu. Rahman'ın rahmeti, rahmet kapsamı mana itibariyle daha geniştir. Bunlar İslam alimlerinin verdikleri açıklamalar. Şey bu. Besmele ile ilgili kısaca yapacağımız açıklamalar bunlar. Gelelim besmelenin önemine. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifte buyuruyor ki Kullu emrin zibalin lem yubda fihi min bismillah fehuve ecdem fehuve akta gibi rivayetleri var. Bismillah yani arkası var Rahman Rahim diye başlamayan her bir önemli iş arkası kopuktur, arkası gelmeyecek bir iştir. Belki Bismillah'ın dışındaki bir başka zikir için olabilir. Şu anda net hatırımda değil. Galiba Abdurrahman bin Avf'ın oğlu. Diyor ki işte ben şu anda Bismillah için söyleyelim. Başka bir zikir de olabilir. Bu zikri yapan diyor. İşte o gün ona hiçbir musibet gelmez diyor. Kendisi de felç olmuş o sırada bunu anlatır. Birisi diyor ona yan yan baktı diyor mecliste. Hemen anladı. Ne böyle bakıyorsun diyor. Allah'ın kaderi cereyan etsin diye ben o gün o duayı yapmayı unuttum diyor. Allah'a bu insanlardaki bu imana bakın. Resulullah'ın dediğinde şüphe etmiyor. Edilmesine de imkan vermiyor. Ne bakıyorsun? Ben o gün bu zikri yapmayı unuttum diyor. Onun için başa koydum. Allah'ın kaderi cereyan etsin diye Allah bana o zikri etmeyi, o zikirde bulunmayı, o duayı yapmayı unutturdu. Belki Bismillah'tı, belki başkaydı. Hatırımda kalmadı net olarak. Onun için o zikri deyip bunları bırakalım. Neticede şu, şunu söylemek istiyorum. İşlerimizde şuur esastır. Yapacağımız ibadetlerimizde, amellerimizde şuurla, bilinçli olarak yapmamız gerekiyor. Her bir iş için İslam nizam getirmiş midir? Getirmiştir. Elbise giymekten, ayakkabı giymeye, tuvalete giymek, girmekten, efendime söyleyeyim hamama girmeye vesaireye kadar hepsi var. Bir, ben Allah'ın en değerli yaratığı Allah Resulüne kendimi benzeterek bu işi yapıyorum ve bu bilinçle yapıyorum diye insana ayrı bir güven geliyor. Resul-i Ekrem'e uyarak ben bu işi böyle yapıyorum. Bismillah diyerek başlıyorum. Efendime söyleyeyim. Sağ ayağımla camiye giriyorum. Girerken şu duayı okuyorum. Çıkarken sol ayağımla çıkıyorum. Şu duayı yapıyorum. Elbise giyerken şunu yapıyorum. Buraya diyorum. İlahi. İşte Bismillah ve bu gibi haller biz Müslümanlara başka şeylerde bulunmayan bir davranışa anlam kazandırır. Onun için Müslümanın bütün davranışları gerçekten anlamlıdır. Su içtik Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın rahmeti olmasaydı bu su içindeki gazlarla, yanıcı ve yakıcı gazlarla beni yakması icap. onun rahmeti bu yanıcı ve akıcı gazı öyle bir araya getirmiş ki benim için gerçekten rahmet oluyor. E bunu düşün ve gel de sana bu suyu yaratana şükür borçlu olduğunu unutma. Unut. Efendim ondan sonra gel de Allah'ın bunun adını sana mübah kıldığı için, sana içecek halde seni yarattığı için, içebileceği şekilde bu suyu var ettiği için şükür borçlu olduğunu, şuurunu kaybetmek. Yalnız bu, işte bu örneklerden milyonlarca, milyarlarca örneklerden bir tane. Davranışlarımıza demek ki, Bismillah başta olmak üzere, niçin yaptığımızı, kimin nimetini kullandığımızı, kimin rahmetinde barındığımızı, kimin rahmetiyle ayakta durduğumuzu şuuruna varırız ve bu bizim hayatımıza, duygu dünyamıza, kendimize güven olarak açısından da her bakımda bir zenginlik, bir üstünlük, bir rahatlık verir. Ve ben kimseye zulmetmiyorum bu suyu içerken. Kimsenin hakkını yemiyorum. Onun için haram işler de Bismillah demek, eğer istiza yoluyla olmuşsa adını kafir eder. Mesela haram olan bir içkiyi, haram olan bir yemeği Bismillah diye ye, iç. Kasti olarak yaparsa bir kimse maazallah küfürdür. Hiç küfür. Allah'ın, Allah adına yapılıyor dedik ya, Allah sana yapma demiş, sen Allah adına yapıyorum diyorsun. Allah'a inatlaşıyor musun? Sen cennetleşiyor musun? Ne yapıyorsun? Böyle şey olmaz. Onun için davranışlarımıza bir şuur kazandırır Bismillahirrahmanirrahim. İki, Yüce Allah'a daha bir ihlasla bağlanmamıza yardımcı olur. Bismillah dedikçe küçük büyük olsun her bir iyi amelimizi Allah'ın adına yapmış olmakta olduğumuzun bilinciyle, o şuurla bunu sürdürmeye devam ediyoruz. Faraza Bismillah demeyi yemeğin başında unuttunuz. Bismillahi evvelehu ve ahirehu diyeceksiniz. Başında da sonunda da Bismillah diyeceksiniz, telafi ediyorsunuz. Çünkü Bismillah demeden yerseniz şeytan o yemekte size ortak olur. Nasıl olur orasını bilmem ben. Ama Allah Resulü böyle demiştir, doğru söylemiştir. Biraz da böyle mizahi yönü olan bir hadis-i şerif. Bir gün birisi yemek yiyor Resulullah'ın huzurunda. Götürüyor mübarek. Yemeğini bitirdi. Bismillah dedi. Evvelehu ve ahirehu. Başında da sonunda da Bismillah. Peygamber gülmeye başladı. Niye güldüğünü biliyor musunuz? Ya kendisi söyledi. Hadi şu anda bu günü hatırında değil. Veya sahabi sordu. Diyor ki bu adam Bismillah demeden yemeye başladı. Her lokmasıyla birlikte şeytan da onunla beraber yedi. Fakat başında da sonunda da Bismillah deyince şeytan bütün yediklerini çıkardı. Ve şeytan aç kaldı neticede. Eziyetini çekti. Onun için güldüm diyor. Yani Resulullah Allah'ın göstermesi neticesinde diyor, gaybı görüyor ve bu şekilde gayba muttali oluyordu ve bize de aktarmıştır. Ha dediğim gibi yani yemek yiyorsun şeytan seninle yiyor. Nasıl yiyor ben ne bileyim. Yiyor. Şeytan nasıl olduğunu biliyor muyum ki? Benimle o yemeği nasıl yediğini bileyim. Ne biliyorum ki? Onun için öyle ya bırak sen de canım şeytan yer miymiş? Ha, o zaman bu gibi böyle diyen insanlara kusura bakma senin aklın o teraziyi çekmez. Bunu tartamazsın sen bu aklını. Böyle diyene söylenecek budur. Dediğimiz gibi besmele çekmediniz mi işin sonu gelmez. Hayır birisiyle. Besmele aynı zamanda berekettir. Bereket vardır. Bereket ayrı bir şeydir, çokluk ayrı bir şeydir. Az bir şey bazen bereketli olur, çok bir şey bazen bereketsiz olur. O bereketli olan az bir şey, bereketsiz olan çok şeyin yerini fazlasıyla tutar. Bereketsiz olan o çok şey, bereketli olan az şeyin tutamadığı tutabildiği yerin kadarını tutamaz, yer kadarını tutamaz. Besmele'yi çekerek, işin en önemli tarafı da bunu başta da söyledik. Besmele'yi çekerek biz bu kainatta kimin adına, kimin izniyle ve kimin çizdiği hudutlar çerçevesinde tasarruf etmekte olduğumuzun şuurunu tazeliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim diyen bir insan, Rahman ve Rahim olan Allah'ın müsaade etmediği bir tasarrufta bulunamaz. Onun müsaade edeceği işi yapar. Onun adına çünkü tasarrufta bulunur. Cenab-ı Allah'tan bütün hayırlı işlerimizi onun razı olacağı şekilde başlayıp, onun razı olacağı şekilde bitirmeyi nasip ve müyesser kılmasını, istiaze ve besmelenin bereketini de her zaman üzerimizde, bunların bizde uyandırması gerektirdiği şuuru da her zaman bu şuuru bilinçli bir şekilde taşımamızı ve bu şekilde kendisine doğru yönelmemizi nasip ve müyesser kılmasını, bugün içinde burada